shaba ulava wine zina wa mama Shaba, ulava wine. Zilava wa mahala. Haya ngana ine. Angana mto. Zakuhanya, nakuhanyisa. Aloko se. Kayeso wa mahala. Na wakushaba, ulava wine. Zilava wa mahala. Haya ngana ine. Angana mto. Zakuhanya, nakuhanyisa. Aloko se. Iyeso wa mafoshoze. Iyo. Hi.